Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. You work when you're working. You work when you're on the road. You carry a studio around with you. You get up in the middle of the night. You get an idea for a tune, and you get up and go do it. There's just some people have even called you the workaholic. On doing things one way, your way. What was it like growing up from Detroit? Trójka. Program trzeci trójka. Polskiego Radia. last time that we played. Trzeci Polskiego Radia. Change your mind. Zmierzamy ku końcowi mojej opowieści opartej na płytach, zarówno kompaktowych, jak i winylach. Całość została najpierw zarejestrowana na taśmę i to właśnie z niej specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie zgrałem mixtape w pik. Mam nadzieję, że to był dobry i kreatywny czas dla Państwa. A nadzieję wyraził Margan, czyli ja we własnej osobie, Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy. Close to me.